ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہمیں کتاب مینا ہر کا شرح سنائی نے امام بر بہار کا کتاب ماں عقیدت ہوا ہے سنا اور جمع کا سنم ہوگا سہسر میں جن کماؤلا ہوگا دشما کرے میں بولے یہ کون میں کتاب کرنا نہ آلہ کام دے سب كتاب السبن على قلبنا نقول بربهاري والقرآن كلام الله وتنزيله وجروه كفر ني على كفمي على كتاب الجين فنادو على نور فنادو يعني القرآن على كفمادو وتنزيله على كتاب الجين فنادو ونور على نور فنادو كموبلا تراكلنا كموبلا يلنا وليس مخلوقا وليس مخلوقا فقرنا تجاهي إن قتابنا الموبا فقرنا تجاهي إن قمنا تطعما شرها قرنا على سلام فقرنا قرنا تجاهي لأن القرآن من الله قد أغا قرنا قرى على اليرى يعني على جاهي على قفما كان دون دانسا وما كان في الله وليس لمخلوقه maga min bora ala yoro ko te da kai maga min bora ala yoro ko te da kai ala re ma mutu de yoi to ngala re ka maga de do wa ake da ala da ko qur'an imam maliki yi de ko ko qur'an ko ala ka maga do da kai te maliki to mode kam wa ahmad ibn hanbal rahimahullah ani imam ahmad ibn hanbal para mode kam ala re sarau de kam wale sara umar ibn khattab pasuya me ka bla katula kaga nikuma ka ka kwa ka amato ma kwa ka asara kwenka amato ma kwa ka asara ka ne ya mar gunan bal ya bla katula ka bo ka bo ka ya ni poka ta ka kaga ko kor me dan pe amato la pasu guna amato ma po ale bolo apole katriya na le yaa dɔn ka tila bi tugu ka fɔ ale bɛ kafiriya i n'a fɔ ekɔliden y'aw ɲɔgɔnna fɔ dɔ ma fɔ aw bɛ se k'a fɔ ko dantɛn don parce que aw t'a siri dɔn maa minnu b'a siri dɔn k'anw tɛ se k'a fɔ dɔn mɔgɔ min t'a dɔn o bɛ se k'a fɔ mɛ min b'a dɔn ma kan ka fɔ o de la amadu sabali la n'a tɔɔrɔ ye ka tila ka taa k'a ma dɔn k'a fɔ ko kuranɛ ye dantɛn u ye dɔn dɔw minɛ k'u don kaso la ni mɔgɔ min sɔnna k'a fɔ i bɛ bila buwali ni tɔɔrɔ digira dɔw la dɔw y'a fɔ amadu sabali la a ma sɔn k'a fɔ ani sugu karamɔgɔba minnu kɔnna ahamadu ni maliki ɲɛ salafuw la olu bɛɛ lajɛlen tumunin k'an kɔnɔ n'a ye ala ka kuma kan ye dansɛn cɛ o de sabatira tabɔ kɔnɔ yɔrɔ o de yaani tabɔ ka taga sira ye tabinaw ka taga sira don o tumana dansɛnya ko in nana don a la kɔsa fɛ k'o kuma fɔ de donc a bɛnna ninnu ka wagati de ma olu tora salafuw nɔ na u ma sɔn k'a fɔ ko kuranɛ ye dansɛn ye. ani mɔgɔ minnu nana olu fana kɔfɛ tabina ninnu kɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen min sabati mɔgɔ mɔgɔ bɛ salafu ka taga sira kan bɛɛ lajɛlen b'a kan ka fɔ kuranɛ ala ka kuma ye dansɛn tɛ. o tumana baribari ko ɲɔgɔn sɔsɔ o la ka fɔ kuranɛ ye dansɛn ye ko a bɛ mɔgɔ se kafiriya ma o tuma mɔgɔ min b'a kuma fɔ a bɛ se kafiriya ma ala k'an bɛ kisi kafiriya ma o tuma ni imam baribari ka kuma ye. yine akida alusuna wa jamaai o kɔrɔ ye sabɔ tun bɛ min kan tabina minnu tugura olu kan olu tun bɛ min kan o de ye ka yira ka fɔ kuranɛ ala ka kuma kan ye dansɛn tɛ o kuma ni kuma wani min yera o kɔfɛ sa o tɛ sɛlɛ fo ka kuma ye o ye firiyala ka mɛ kisi o ma ni ne ye ahali sunaw ka akida ye kuma ni mɔgɔ min kɔnɔna ye danfɛn ye e bɛ akida dɔ de kan e bɛ taga sira dɔ de kan min tɛ sunamɔgɔ ka taga sira ye ka da ka diinɛ masala bɛɛ la bɛɛ de ka kumakan b'a la ni sunamɔgɔ ka kuma faamuya nin ko in na ni kawarijow ka faamuya ye ni sɛw ka faamuya ye fo bɛɛ k'i ka taabolo faamuya dɔn ka tugu o nɔfɛ. Anu ma suna yɛrɛ sara ka suna tɔgɔ fɔ an yɛrɛ la ka sɔrɔ an t'an ka taabolo dɔn fɛnw na yɛrɛ. Ne ko n ye suna mɔgɔ ye ne b'a ka akida fɔ kɔrɔlɛ ko la a t'a dɔn. Ne b'a ka akida fɔ faamaw minɛ cogo la a t'a dɔn. Ne b'a ka akida fɔ kafiriya baabu la a t'a dɔn. Dɔrɔn ne b'o ci bila k'an bolo la dɔrɔn ni suna mɔgɔ ye. Ka sɔrɔ suna to yen dɛ akida ninnu de suna ye. Diinɛ masala kelen kelen bɛɛ la suna mɔgɔ ka faamuya ye nin tɔw ka faamuya ye nin. I b'o de dɔn ka suna sira ta ka sɔrɔ k'a fɔ sisan k'i ye suna mɔgɔ ye. Mɛ e tɛ suna mɔgɔ ka akida fo k'i bolo ci bila ten o de ye ka suna bɛɛ ye. Lalalala i t'o cogo la. E yɛrɛ t'a ɲini ka suna mɔgɔ yɛrɛ ka akida dɔn. O kitabu yɛrɛ tɛ kalan misiri kɔnɔ. Mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko tagasira yɛrɛ bɛ yen ko suna mɔgɔ ka tagasira ye. Ala k'an bila lajɛlen kisi ma. O tuma ne ni akida ni sunawa jama ye kuranɛ ka ko la ko kuranɛ ala ka kuma ninnu da fɛn fɛ. A fɔ a yan'a ko. Barbaari ko ko kuranɛ ala ka kumakan de ye ala ka fɛn jiginnen don ala ka nɔrɔ don. Wale tɛ ka kuma. Ko dan fɛn tɛ. Mɛ barbaari ka kuma ye kɔfɛn ma ɲɛfɔli min ma ka ca la an b'o lamɛn. Lagosi tɛ olu bɛ suna kɔnɔ de fa n'i bolo minɛ k'i bolo ci bila n'i ma akida don o don i tɛ suna mɔgɔ ye o. Siyɔ bolo ci bilalen don mɔgɔ b'u la n b'a bolo mɛ o ka fili fan dɔ mɛ tugu b'u bɔ o b'u don suna kɔnɔ wa o tɛ o. Siyɛ dɔw bɛ yen muso bolo jugu b'u la bolo minɛ b'u la u b'u bolo ci fana bila mɛ o ka akida min de kama min faamu de kama o bɔra suna kɔnɔ o de y'o bɔ suna kɔnɔ. Ngo ni yɔrɔ faamuya de kɔnɔ o bɔra suna kɔnɔ ni yɔrɔ ninnu de ye. Mɛtɛ jɛnba de ali sunda de wala jama. Ko ali suna ka akida la ani jama ka akida jama ye jumɛn minnu b'a kɛra ka suna kan olu ka akida la. Ala kuranɛ kɛlɛnba. Olu ka akida ye min kuranɛ ala ka kumakan de. Sabaw y'o de sabati tabinaw y'o sabati imambaw y'o de sabati kuranɛ ala ka kumakan de. Hakika yɛrɛ la ala yɛrɛ de kumana ni kuranɛ in ye ala yɛrɛ de kumana ni a ye. Jurula de ye kuranɛ minɛ ala la jurula yɛrɛ de y'a mɛn ala fɛ ala kumana jurula y'a kumakan mɛn ka sɔrɔ ka na lase ala karamɔgɔ ni kibaru ma. Jurula de jiginna ni kuranɛ ye ka n'a di ala karamɔgɔ ni mɔni kibaru ma. هذه عقيدة لم يخالفها أحد من أهل العلم على صدر رسول الله. هذه عقيدة كل عقيدة بسنة تريد لم يخالف فيها أحد من أهل العلم. دون كما كن يقولون السائرين على صلة رسول الله عليه وسلم. دون دون تعالى كذا سنة قالوا بيننا نيكا قالوا ما كن يقولون ما ترى لا كفوا كرنا لا كفنا كان. دون أن كرنا من بعد بترى وسلاف. وإن لم خالف فيها أحد الضلال. كما مغسل لو لفوا مغفل ما ترى لو لفوا رفوا لا من توي مغسل لو. من الجهمية. هنا فو جهمية جهمية تابلو داري تابلو ندم لنا فو كسا كده. بنو أمية خلفا بنو غاتي تابلو ندم لنا غاتي. مين أدم لا تبع جهم بن سفوان. ودي تابلو ندم لنا. ale fana y'a hakilinen ta mɔgɔ min na o tɔgɔ ye jaham jaham fana hakili ta mɔgɔ min fɛ o tɔgɔ ye ko a banna bin kangan o tun ye yahudiya de donc hakilinen bɔra o de sira fɛ ka na n'a ye o ka dugu tun ye jumɛn ye yanni kɔrɔsan o bɛ iran jamana de kɔnɔ donc pɛrisiw fana tun bɛ taabolo min na a wagati o de ye nin ko ninnu ye donc a hakilina bɔra yen de ka na kɛ silamɛya ye bon jaham nin fana dɔ de y'a faga mɔgɔ min y'a faga o tɔgɔ ye ko abdulahi yaani o de jaham faga abdulahi kalifa dɔ tun do khalid bin abdulahi o de y'a faga a ka nin kumakan in nɔfɛ parce que a kɛra fitinɛ ye diɲɛ kɔnɔ o khalid tun ye kufa masakɛ de serina dɔ de fɛ a dimi kojugu nin ka kuma in ye fitinɛ wuli diɲɛ kɔnɔ kutuba bannen wa asra be misri kona ku ga mine ko ga ta ga ka ba la ya yi ya mine ga ta da ka ba to ne ko ne ka ta fit ne ulin ya bana ko kana da ba ko mana tara muslim ne ni mera amir ko se irati kali sioma sio kona ko kama ta tara suna mo ko la ku ya ma bugo ra to ga ne na no jami ko kona silba de ma kona ta tara ba ku ta tara suna mo la ko ni na ne dan mun dara ta hamu na yoro jiru tara suna mo wala ta kadan fara silba do kafir te yin mo wa tilin mun te yin ne lu gura tara ta mi na mu ta tara halu mo do tuma ta mu ta tara dan mun dara ni kabin mo wa yoro jiru tara ta ba ta ko tara ne suna mo wala dan mo jamu de na ni ni hakin na yi ya bono o kuma na ko qur'ani bala ka kuma ma ta ko jamu ne kalfata da ya kalfata da kalfaga la kidin governor do ode ya fara ne qur'ani kuma kula ne ode ya fara ku shi ode ya fara kala kufa ode ya fara den jamiya te hakko de ale ko sabwa hukuma jahamiya mo hamiya ta bo kire no de kola ba kuma ho atoba jaham gun sabwa ode tabule intam wa asab jahamiya la mutasila ani jahamiya ole tabule mun golo ne mutasila pate mutasila pana bora jahamiya de kono mutasila pana bora jahamiya de kono mutasila pana kara wati na wajana yani hasan patrika wati de ma hasan patrika wati ani kirira wati na kada ga mutasila mogom ya kriya to ga wati bun ata wati bun ata wo ya kriya ale mutasila diye kriya muna wala ko mutasila ale ku hasan patrika jamana wa kala lewo ale ku wala hasan patrika dunga kira ya kira lu sana wa jamaa de men na le man hakina do ye min jibe ka moga hakina ma karamo be kuma mun ko abi ple karamo be latito aya dam ne mina kolo karamo ba ko mo mun be no le ka wa ra o ke islamo do ka turu te hasan patrika ko do mira o ko ra o mo mun nu sara nay alaja abuda jina bana ja bunja ka ta kuma kono ka la ku boka ma de jina kono o ma bin alima aleku ayi ko la ku tala de ka tri de direct ta jana ma kono ti boka na kara mo ma kuma min de ayi mo boka mo la ta majisi do la yere kata mo ga sulle mun ne ko fara da are da ka mo ga sa ka majisi do la yere hasan basri do kama ko ni ta zala yani wati ko wati ni ma bana ti tigana kala nu ko wule sa ko muta zila mun tira ka buru kula wa ta bulu to ko dara te ko muta zila a kala ka ni hakin ne fa na fara ga tin na ga no jam ga tara tara ge ko kura ne dan sai a fa na ko fara ga ni a da ta tara ka wa di fa ni muta da mu ja o te muta zila ko ko al man zala tu be na man zila te ni ko la ti re la ti plan ni ko te plasif pour la première journée, à l'église de la journée, plein de journées, j'ai un mot qu'on a mort, qu'on place, c'est à mon année, vous t'avez d'un mot de quoi. De votre côté, à l'église de la journée, j'ai un mot qu'on a mort, c'est la mort de sa tout à quoi. Mais à la côté, c'est de l'homme, l'humanité à Bana, il va faire sa tout à quoi. De votre côté, la mort, il fait sa tout à quoi. De votre côté, la plasif à Dana, on nous voulait de vous t'avez d'un mot. Je comprends bien. Donc, plasif de l'homme avec ce manche là. Yes, we need it. Don't we got money up on us? It's a capital for night. We make capital Islam for a child. Let's go around to the other day. Let's go to the other day. Memorial of hope, come home one night. I had a lot for Hanuman to the mouth. We can't get a mouth. We don't believe we're not a part of the community. What do we do? We don't even have a chance for the community. What do we do? You don't got that. The Mutazila, one year, you know what you are, Panana. Ni hakin ne fara ta ga ne ka ko fara ne da kai don ana ka tin na wore mai mu fasa la sire be kaman cala no yi ka ba ra tu la mota ka tu ko na te a fri de ro a lu tin na waje ma be mi na ore mo go mo go ni tawiri di buru ni ala ko ta ga tira la na ti ye la mai na ya raja abidu wal jina ko na ya raja bi jana ta ka tla ka na ne al jina ko na فَتَعْلُنَا قَرْنَا قَنَنِينَ لَا لَا يَقْفِرُوا عَلُمْ تِرَغَدُوا وَيَقْفِرِ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعَ اُبْمَنَا كَبَيْرَةِكُ نِمِنْ جَرَى بِيَا قَوَيْتُ اللَّهُ مُغَمَا وَلُوْبَوْ كُلُ سِيْنِ يَفَتِكُمَا aw kana adume don wiya idan suna ma jama'a da ya ni warala kullum matsalar da lafiya sai ga tunda suna mu kwata ne mun ta ne tugo da dala to da bi yare fa na ko na biki da wurin suna mu kwata da gole ta karam murjiawa murjia dan mena yani alika wakatla alini wala ka kale kara wakati mena bo fitne be sana wakati mena kurbu chama de kuira kawaju kuira uluga muga bo mena alira kafriya kabo alika kurupla ka tla ka alika kafriya pase ko bo ya ka bo kirimi ngina ta kama so makaba na kirima ya kafriya bo muga mulu sana ye bana alila lulu ma kafriya ude da ni jolu si wacina raja usigna ya mulu ti wa tana ka usi wala irja ko yanno mugon ba kalma sara ko na sara ka ala ko ana ka ko bla kala harama ko no o ta tiri ni na ko ka tiri du irja ko ra go de murja ai an ta tiri ko ka tiri de akali mona kai pa ta kalma sara ko me ma ba ta ma ala ko ma ka ko bla kala harama ko o de irja ko ra we don ali bana tiri ma ali ma ni ko ta me ge o kuma ya lati ko amma ko kubla kala ma ko wi ti ma kena ka ba ka kubla na ko arju ni ya kala re de ka buta ka kala re uli a tiri ka ka kala don ma tiri tiri wa wakati la ali na ko mo gode a de ko ali na ko mo gode wa ta dia ani ta bulo wa de ko je dia uli ko na ko kula na ya ta ni e je dia e sia bulo para do e zaid bin ali nuba wala to zin al abidin ubna dawla amawiya kama ban wati ale kurku do re wuli dawla amawiya kama kute alu kala kayre ko tan pare kiro kara iraki dawla amawiya kama jelo ke kalpa ni hisam bin abdul malik ale kale wulo kama o tra da kurku panai to ba da mata bole yi wule ko je diawo ko male kana alam ne ka kalange yani atokai di wasil bolo mutazila kire bagale kala mo bolo ko ga hatin na uta na ma mo ko na ga tabulo ga da mato ga kai wole ko zedia ba ta to ko zed a to ko wodi ali bin zed al abidin ya ga tabulo ko zedia na difference man ci ato no jogo ke a go ko al bukhari ga kalpai iman mai umar ga kalpai al iman mai usman ga kalpai al iman mai ali ta iman ma fara beta iman ngale ko lugurbu de wulu dron ka dawla ka mawiya ngo kale ka iru bulu tame patale ya daga ka fa gon tra murti fama kama we ko wadu ba tin nai ala wala ka jami'o ga hasin na ta me qur'ane da ta yi ani wati da ka tin na ko na ko na ta me manzila bena manzila ta yi ala ka ta wule de kara de diya ali mo de na o wajabi imam tanu plan mun ko abu ulu salata wasiya ani siyaw kana kuma tsire siyaw don gaba siyaw kana ga kidai ni kine ne ka kawo kurane dan sendo ani siyaw ba kidai kana kala mutumi ne ya kuma fa baban da mutumi ta ci gura ko ti lama ta tawulu siyaw be min awode ka sai ta wulu ka ba ci gura siyaw wode ka na kuma du ka ni ya rabbi kana ba ka na kawo kurane dan sendo ala ka kuma ngante yani dan sendo siyaw kana boka kuma mun ba ta ko kurane ala ga kuma kan te dan kan ulde wuce tira ne so a koro koro o ye jaham yoyi lana mu ta jila sabana zidiya nana o de shiya o akida woro bu nyoko ko nyoko nya fa ndo lana mu do nyoko tro ni tira na me jme kurane dan kan kullu hawla al-qadru al-tahmiyyah fi hadhihi al-masalah ko munu qurani munu dala dile masalan tro to gori wa tro jaham yoyi de ta jambe hatine ni wulu da tugura la jambe no ko wa kadhalika ibadiyya ani tabulo wora de no ko ibadiyya wulu kuna tabulo ni toro jambe o no ko ibadiyya kuna ya khawarju bulu para do ay khawarju bulu para do no mo mi yat na to bay abdullah ibn ibada abdullah ibn ibada na ku ti sa ga kuma kai khawarju ya ko kuma ga tabulo wori ibadiyya aho mbe uma na kata in kabla ta ko kuma kuwa tali jiri kuma ibadiya no kuwa tali jiri wa alaikum salam bauta ta ga da umena na yesa chamange daula amawiya nuru mukalkal kalpanu anu ga gubernator munu yorola uga kutuba laba mu ali danan ne dole ga kutu dole ga kutu kutuba la ne ala ka kutu kutuba ku ke suma da ruwa ga mara dogo cike wole alam ne kamunga sa ga kutuba laba no bi ali je dana uga man uga gubernator bi je pawo pa lama jamuna mina da ga kutuba laba ali danan ne wole amina ko amina sai umar mai na abdullahi ma mana mana dole ko kamus kula fara shidon ale do bala inna allah ya'muru bil adli min fi kutuba laba ale do wala ko galin do dinin wana ore kura bugo ko ko jina bi mabbo ko kala kutuba laba inna allah ya'muru bil adli wal ihsan kata dal to mun to kala kutuba laba na ale do wala kalin nini wala ko galin dinin wana anu do kuma wala ko galin dinin wana wala do kura kutuba laba na sura da do ira ta kutuba laba kuma be sunate ngale a dwala di ka nini ne boye ka ni ka dogo bla ko plasila akra tin ko mana ibadiya nuru an wa mahamu ya kiri abdullahi ibn ibara da ya kiri ani ale ka warju ka hakin na tumbe ala padu mana bana kuma ka sama na mai amta da murta ka maka boye ko warju hakin na aga hakin na da kuma ta yujme yani ala mamtununu ku ta'yiru ku qara yala ma fana tuboka ala kina do ijmai kawarju ga kina do fana ala ko tara do tasma ko na tebo kawara tibi tubo tasma ko na tubo fana ka ba ne san fana ta nizamu min fara lahara amma to fana ma amma ta ce daga tsinci di sai abne ba wara fara ire ma ani sura to fana kuma to fana ma don wala ka tabulu billahi ta ka ko ibadiya don aga an bɛ kuma kan ni yan yɔrɔ min ye a fana tun bɛ ko kuranɛ ye dantɛ ye. ninnu bɛɛ lajɛlen taama na nin taasira in de kan taasira min bɛ fɔɲɔgɔnya kɛ. ninnu sunamɔgɔw ka taabolo fɔɲɔgɔnya a bɛ jama ka taabolo fɔɲɔgɔnya o jumɛn ka fɔ kuranɛ ka kumakan ye nin taabolo min bɛ o fɔɲɔgɔnya nin bɛɛ de taabolo kura de min dara taama o kɔfɛ. فيرون أن القرآن مخلوق. منون ده القرآن دانتني. وبرا جلس القرآن دانتني. لأن الله عندهم لا يصفوا لأن يتكلم. قولوا يا رب لو أنا ما نعلم من مسلوك على دكما. وقولوا ما نتنيو كي على كدامتني. أنا ما نعلم على دكما. وفي. كما أن الله صوت السمع والبصر والعين. أنا ما نعلم على بمني. أنا ما نعلم على بيجيني كي. niyo paru to mitlo ba fa tiage da fa ni nie fo ya ke da me bona yi kima ngala no mutu ni sie u bele nda yele ma de ku hakin na koro do pala kuma je ni sie wa al ilmi wa al ani zoni ni la ni ma ni kima nga pala mo lu bolo ada ma de zoni ngala be zoni ye la ada ma be ni ngala le ni yo kuna ba de beni be de koro je ma ka ba yani amana ire ire la ka koro da ma wa ghayr dhalika indahum nina ɲɔgɔnna minnu b'u fɛ yen u bɛ ala ka mankutu yɛlɛma nin cogo la ten. wala y'u sɔn k'u bɛ an dɛmɛ wasi ma. u ti sɔn a ka fɔ ko ala bɛ ɲɛda bɛ ala fɛ fana. i n'a fɔ ala ye ɲɛda min fɔ a ma kɔrɔlen kɔnɔ waati o la ala ɲɛda u ti sɔn k'o kɛ jaabi ye ko ma ɲɛda min ka fɔ ala ma. wa an dɛmɛ ala k'o gɛlɛ ye. ani k'a fɔ bolo bɛ ala bolo fana u ti sɔn fana ka fɔ. i n'a fɔ kɔrɔlen kɔnɔ bɛ ko yaadula ye ko ala bolo o tɛ kɔrɔlen kɔnɔ. u ti sɔn k'o kɔrɔ kɛ bolo ye u b'o fana yɛlɛma k'o kɛ fanga ye ala ka fanga donc a mankutu min fɔ ala ma n'o mankutu ninnu ɲɔgɔn bɛ adamaden na olu bolo ala ta in o de kɔrɔ ma kan ka fɔ ka bin adamaden ta ɲɔgɔn na ye ma f'i ka yɛlɛma de nka alu sunaw bolo ni ala ko k'ale bolo ka tila k'a fɔ ko adamaden bolo bɛ adamaden fɛ k'o fana bɛ wele ko bolo o tuma an b'a fɔ bolo bɛ ala fɛ nka an t'a miiri ko adamaden ka bolo ɲɔgɔnna de don parce que miiri ten de dɔrɔn leyita ka misiri sɛ mun kalike ala tɛ a ka danfɛn ɲɔgɔnna ye ale bolo tɛ danfɛn ta ɲɔgɔnna ye a ka yiri tɛ danfɛn ta ɲɔgɔnna ye a ka mɛni fana tɛ danfɛn ta ɲɔgɔnna ye a bɛ jate tere ba mɛni ko ayi bolo yɛrɛ de kana fɔ a ma mɛni de kana fɔ a ma yiri de kana fɔ a ma mɛnɛ. bolo fara bolo de fara fara ninnu. awɔ. ilaha ilayi ta. fo n'a ɲɔgɔnna ninnu. wa kato mɛnɛ fada isabi akira. olu ka laɲini ye jumɛn ka akida yɛrɛ tiɲɛ ni akida tiɲɛ de. donc ni ala ma mutu tiɲɛ i ma akida tiɲɛ sa wa. wa in kɛn ila haruna ala hasan tanfiru la. olu yɛrɛ ka laɲini ye min ye ko bi ka ala saniya ni an danfɛn kana bɔ ɲɔgɔn fɛ ni ko sa ko ala bolo adamaden bolo diya ni adamaden bɔ ɲɔgɔn fɛ wolo ka ala saniya de k'an danfɛn fara ka bɔ ɲɔgɔn na olu ka laɲini o de ye walasa ala ni danfɛn kana bɔ ɲɔgɔn fɛ o de kosɔn ko mankutu ninnu kɔrɔ ka yɛlɛma o ka laɲini o de ye o ye miiriya min ye miiriya gansan de do parce que nin kuma tun kan ka fɔlɔ ciden de tun kan ka nin fɔlɔ o de tun b'a fɔ ala tɔgɔ ni mankutu minnu kɔrɔ nin n'a ɲɔgɔn bɛ danfɛn na o tuma na ala ta in kɔrɔ kan ka yɛlɛma jɔn de tun kan ka fɔ nin cira mɛ o ma mɛn o da kɔnɔ minnu ye kalan k'a bolo sabɔ mun bɛ sabɔ o da kɔnɔ fo kɔta b'a nana o hakililaw ye o tuma na o tigi de ye. kɔrɔ mankutu ani danfɛn ka mankutu bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ. رب جل وعلا كو على متى كاب وفر ثاني نو الاسماء والصفات كو تغوب على في ممتو فنا باك ذلك به وبحضرته تغوب من بي بين على ايرك تغوب ما وبي بين على كفيا فنا ما نافر فالا بين مينينغ هذا ما دي فنا بين مينينغ ربما لا كان من بي بين على كفيا تشغل ما كان من كتابك انا بانا ما كان فالا قرى لما قرى دما هذا مينينغ ليش على كان مين تدمنا نغنا يوا ne filila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ ɲɛ bɔ la mɛ ɲɛ bɛ kɔfɛ fɛn na mɛ ala ɲɛ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ la hali diɲɛ gabakuru ma kan a b'a bɛɛ kalama est ce que o ye ɲumanni cogo ye kelen ye wa a bɛɛ kɔni ye yelen kɛ mɛ est ce que o ye cogo kelen ye mɛ an ka kuma ne k'a fɔ an na o tile b'o la mɛ ni karamɔgɔ ne sɔrɔ o bɛ k'a fɔ ne bɛ k'a kuma aw tɛna foyi faamu a la mɛ diɲɛ bɛ ne k'a kuma mouvement bɛɛ ala b'a bɛɛ lajɛlen mɛ est ce que o mɛnu ye kelen ye wa o kɔni tɛ kelen ye mɛ a bɛɛ tɔgɔ kɔni ko mɛnu mɛ kelenw tɛ. ayiwa siyaw de siya kuda bɛ siyaw de bolo k'u y'a minɛ kira la mɛ a fanba bɛ minɛ u ka ahlu beytu de la ale ni ale denw ni ale mɔdenw u ka usulu kaafi taabolo tɔ ninnu kɔni b'u ka hakilinaw de fɔ dɔrɔn olu bɛ baara kɛ n'u ka hakilinaw de olu bolo hakili ani nakulu bɛ baara ɲɔgɔn fɛ o ye jumɛn ye ala ka kumakan i man kan ka baara k'i hakili ka don yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ olu t'aw de tɔ ninnu t'aw de. ala mankutu ninnu ala tɔgɔ ninnu i ma kan ka faamu kuranɛ ka fɔ cogo la ni hakili ma dɛmɛ sɔrɔ donc hakili ani nakulu olu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de ye tɔ ninnu ta mɛ siyaw ta ye min ye diinɛ yɛrɛ masala bɛɛ la kitabu de b'u bolo u bɛ ka dalilu ta yɔrɔ min na i n'a fɔ bukari b'an bolo cogoya min na n'o ye usulu kafi ye ani nahajul balagha o n'a ɲɔgɔnnaw ani tafsiri b'u bolo yɛrɛ u bɛ ka kuranɛ tafsiri ta minnu kɔnɔ nka waa kitabu ninnu ma dilan yanni karamɔgɔ minnu sanu ta u bɛ karamɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ k'olu ka kumakan don a ma dilan olu ɲɛna yɛrɛ yanni imaamu zahabi yɛrɛ ka kuma na nizam na ka fɔ hali u ka kitabu in tɔgɔ ye de usulu kafi ni yanni u kɛlen ka dilan ka kumaw caman k'a kɔnɔ ko ali ko tan zenabi dina ko tan usaini ko tan hasani ko tan fatuma ko tan a bɛɛ bɛ taa bila olu de ka taa kuma kun cɛ olu ka kumaw la. sanadu tun taara sanamɔgɔw y'u ka kitabu dilan tumana min na n'a sanadu ye malikuw ye kitabu dilan n'a sanadu ye n y'a minɛ na o y'a minɛ na o y'a minɛ ka sira minɛ alakira fɛ u nana ka fɔ u ka kitabu jaa ma dafa u ka dɔnna dɔ bɛ ko kulɛɲini o de sɔrɔla k'i sigi sa ka sanadu labɛn k'a kɛ a kelen kelen bɛɛ la ka sɔrɔ o dun kɛra san kɛmɛ naani kɔfɛ yira la a yɛrɛ de tun bɛ ne sanadu dilan u ka masala bɛɛ la a ka fɔ ko sanadu b'u yɛrɛ bolo o ye kitabu ya o kɔni tɛ o kɔni tɛ foyi ye san kɛmɛ naani kɔfɛ. salatul fatiha wa bon komi o ye kɔsa fɛko ye o tiɲɛ n'aw ta de o dari o nani sanje n ba taa n'a bɛ tɛmɛ san kɛmɛ dɔɔnin kan o ti san kɛmɛ fila kɔni bɔ cogo cogo bon n t'a ɲɛ dugu bolo dɔw b'a fɔ ko a ko k'a dira n ma sogo la dɔw b'a fɔ ko sogo tɛ k'a dira n ma ka sɔrɔ a ɲɛna yɛrɛ ko ka sɔrɔ sogo tɛ. kadrama nye nye mwen katro sugo la tepa do go fara ko mi ta sugo do yere bolo ko ai tia ko tebe go ga ka sana du ga ta bu do ko do mo ni te tia la te ha bo fati ere ta ni tulu ko te ere ti folo ma te sara tu fati akala ma ola ko o min yɛrɛ bɛ kɛ n k'o yɛrɛ dalilu yɛrɛ t'o la o yɛrɛ tɛ suna ye seli kɔfɛ ka fatiha ta o yɛrɛ tɛ suna ye ɔ salatul fatiha yɛrɛ biriya ye ka fara o kan o tɛ fili doro ɲɔgɔnna ta wa o tɛ fili faralen fili kan o kɔni y'o de salatul fatiha n ko a nana sisan dilanci ta a tɛ san kɛmɛ fila bɔ bɔn mɔgɔ min nana n'a ye ale ma ala kira ye ni ko k'a dir'i ma sogo la ala kira b'o d'i ma cogo di sogo la ala kira ye silamɛya bɛɛ di ka ban kɔfɛ e bɛna sogo dɔ la k'o dira e ma o bɛ kɛ hinɛ cogo di sisan sisan ala ma mɛn yɛrɛ a tɛ tɛmɛ san kɛmɛ ni dɔɔnin kan e de bɛna ko ala kira ye e dama ta d'i ma k'e b'o di mɔgɔw ma o bɛ kɛ cogo di o la dɔnna bɛ kitabu dilan ko fa de tun b'a la ibunumaya bɛ kitabu dilan musa bɛ karamɔgɔ dɔ de mustaha alfarikul jani fisalakati tijani jani kitabu yɛrɛ tɔgɔ ye ale ko fa de ni fa tɛ ko nin tɛ se ka kɛ o ale y'o de fɔ parce que o kalandenw y'a ɲininka ko munna ala kira ye nin di e ma a ma di sahabaw ma k'a fɔ sahabaw ma k'a fɔ ala kalandenw ma ko ale bɛ se k'a lase cogo min na sahabaw tɛ se k'a lase ten ko de kɔsɔn a bilala kare ma kɔnɔ ko n tɛ fatɔ kuma ye wa a bɛ musa alikaribu jani de kɔnɔ tan tɔ mɛ o filɛ ka kɛ diinɛ mɔgɔ bolo mi hali ni mɔgɔ min ma kalan dɔw ko bɛ na ka fɔ hakili ma kuma kɔni to nin san ba kelen ko k'a tɛmɛ ala kira ka diinɛ na sɔli dɔ maralen bɛ e kelen de ɲɛ o san ba kelen ko mɔgɔ bɛ fara ka ban olu t'o kalama k'o ye silamɛya dɔ ye u bɛ se ka kɛ cogo di ni mɔgɔ min y'o fɔ k'o diya olu bolo dɛ o tuma na i bɛ kun musala de mɔgɔ tɛ ninnu musala na koyi fili yɛrɛ yɛrɛ kɛnɛ kan ta de do k'a ka fisa kɔrɔlen kalan bɛ 6,000 ye awɔ. yali alimami min ko sisan ko baasi tɛ na yala ni fanga sera kɔfɛ k'o jɛ ko ye ko min bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ se ka fɔ sisan ko n'i y'a kɛra ten ko ala kɛra ten ko baasi tɛ a la. bon e tun mɔgɔ tɛ ka ban mɔgɔ la kama minɛ parce que o tɛ k'a ka silamɛya kɛ i b'a la tɛli mɔgɔ kɔfɛ ni yɔrɔnin ye n'a sɔrɔ baara ma ne b'a ka silamɛya kɛ. o de bɛ ne bolo. ma wuli a kama o tɛ baasi tɛ. han. i ti baasi an tɛ wuli o alimami kɔ kama ka taa se kuwa. ayi kana ban o kama kana ban o kama f'i ka wuli a de yira a la fɔlɔ k'a la faamuya a la o de ka ɲi nka e kana ban ten f'i ka la faamuya a la de ka ɲi ban tɛ solution ye f'i ka la i n'a ka masala de kɛ walima i ka mɔgɔ dɔ bila min bɛ se k'a la faamuya a la. o de kaɲi walilamutiina asraakum wasiba ko adamadenw fana tɔgɔ b'u la mamutu bɛ danfɛnw na danfɛnw tɔgɔ b'u la mamutu b'u la o tumana adamadenw ka tɔgɔ n'u ka mamutu bɛ bɛn u ka adamadenya cogo de ma o tuma a b'o cogo ala fana ka mamutu bɛn a bɛ ala cogo de ma n'a fɔra ala bɛ mɛnni kɛ a ka mɛnni a bɛ ala cogo de danfɛn ka mɛnni a danfɛn fana ka danfɛn cogo de a bɛ faamu tan dɔrɔn de. mɛ ala ka mɛni fo mɛni kana ko la fo ka yɛlɛma de ta o de tun ye ala bɛ kuma ka bɛn a ka ala cogoya ma danfɛn bɛ kuma ka bɛn a ka danfɛnya cogoya ma a bɛ faamu cɛ dɔrɔn de. bala tasaa buha bɛɛ la wa ayi fi jani hafi ka tuma kɛ fiɲɛ. o tumana a nɔnɔya fila ma kan ka ɲagami ɲɔgɔn na ala ka mɛni danfɛn ka mɛni a man ka ɲagami ɲɔgɔn na ka da kan u hafi ka ti kelen ye u cogo yɛrɛ ti kelen ye danfɛn b'a yɛrɛ ka mɛni cogo dɔn i b'a ka cogo dɔn wa n t'o dɔn. ألم يفيه وإن كانت تسترق في البلد فتقف هل ناصر أبيك فتوى يكرني أخرى يكرني أبيتك أكون مني أبيتك أكون يلي أتوى ما أتوى تكلمي أتوى تكلمي نعم بعد أخرك مني ولو أكون مني لكنا فاقع أبيلا ما ألا كان يؤمني مغان أفوما ألا كان يلي مغان أفوما ولو بقى أفموتك الله وكان يرمك كفرة رجي أمالي parce que hakili tɛ se k'a ta nin cogo la quoi olu bolo. wa hada man sama bi mutawatir. o tuma na an bɛ nin wele de k'a fɔ min bɛnna ɲɔgɔn ma. ala ka ala ko k'ale bɛ mɛnni kɛ k'a fɔ danfɛn bɛ mɛnni kɛ donc tɔgɔw de bɛnna ɲɔgɔn ma. tɔgɔ bɛnna ɲɔgɔn ma mais o kɔrɔ tɛ k'a kɛcogo kelen ye o. a kɛcogo tɛ kelen ye. han. an t'a dɔn k'a b'a fɔ ten de. a kuma ka fɔ k'a ɲinɛ dɔn ne kuma k'o fɔ sa mɔgɔw ye sa kɛ ala ka ɲuman d'a ma bɛn i b'a dɔn o bɛɛ dilan ka fɔ k'u ta ɲɛ fili ye fili de do. lakini a da dɔkitɛri dɔ bɛ a k'i ka se o kɛ fiyɛ. ko nka tɔgɔ ninnu fɔcogo ye kelen ye nka a kɛcogo n'a hakilila o kɔni tɛ kelen ye u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la o. wa hada huwa fathal adil wa jamaa. ko nin de ye sunamɔgɔ ka tagasira ye nin de ye sahabaw ka tagasira ye. k'a fɔ ala ka mɛni danfɛn ka mɛni a bɛ fɔ tuma ko mɛni nka o cogo de tɛ kelen ye ni ne y'a kida ɲuman ye sahabaw tun b'a kan tan de minnu bɛ sahabaw kɔfɛ o bɛɛ tun b'a kan tan de imambaw bɛɛ tun b'a kan tan de ودليلهم على ذلك في كتاب الله ربما ترفق من أكيدين لا تقول ان تقول من المفعلما وان يقول نفوت دانسل من أكيد وشكرين الدليل قرنة رجل قرنة قرنة رجل أنا الدليل يقولك ألا وعلا نقرأ تعليم وإن أحد من المشركين تجارك كل مشرك دو دونا كابي سيغي كرفه مشرك دو دونا كان لا ما كابي سيغي كان مسلا كابي سيغي نيوغني فاجره حتى يسمع كلام الله اذا جنا كابي سيغي كرفه ادولا انا لا كا كما كامي انا لا وكا دا لا كا كما كامي وكرج ني ولا كا كما كامي قراني ها مشرك دو دونا كابي سيغي فه اتا كا سيغي فه نا نا جنما سيغي فه ادولا انا لا كا كما كامي أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه. على إسماء دمك أتاير ما يعني. هو علي على كف مكان. كينو كانو من. دون إسماء دمك أتاير ما يعني. هو قال كف مكان. متفقين؟ أسرع يا. الله يسلم. ها؟ Kebunan yang boleh kita punya adalah boleh aduk barang kita boleh menjadi sama. Nanti ini kita akan menjadi Islam dalam. Kan anak kaf makan ini nanti. Kita dah terasa sudah, ambak apa, ambak je. Walaupun mana munafik pun ada, dia ni kurangnya kono. Ala boku bate ga ala ka kuma kan yelema munafiki bate ga ala ka kuma kan yelema don ga kuma kan dame ka ta yelema yuriduna an yubaddilu salam allah wa ga ala ka kuma kan yelema wa ga ko ala ka kuma kan qur'ani ni kuma jele ni aba ko nafsi ala ye kuma dame ka ta yelema ko ala ka kuma wa ga ala ka kuma yelema ولا دليل من السنه قد دلوا من السنه قلنا ان على كلام قال سوف قلنا كف على كف ما كان قرانا ومن احتمال امتي كثيره على ان دونوا كان جوا دونوا بنا كان كف على بكما هو دلوا كاير دلوا جامبر بالا هذه مساله من مساله هنا قلنا دلوا جامبر بالا فهي مساله يقينيه بلا شك كل مساله دنانيا دو كف على بكما على سيغار تعالى ولا يحصلك احتراف احصلا Rukmana mo fi leum be fonyo nya mi ngene ko te foy tien ni de nayna cela fuye de mi ka ka ka munu fi la le kuma munu fala ka wala ka kuma kan te dan te do ko te foy tien ni de nayna o gele kuma la ngolo ne dron de anna al qur'ana kalam allah rukmana ka fo korne ala ka dan te o lu ka kre fe kuma te foy bo o kuma ko ina wa huwa fasl min afdal kalam subhanahu ala ka kuma ka munu be ni korne ya do de kuma ka munu be ala ka kuma do قنير ودوري بس انا لك اسمع بس الله يتكلم على بكما ولا تتكلم هل تعالى بكما من منا جاء اذا شاء ما جرى الوقت منا ما شاء من جرى فانا بكما فوق على قطنا وجودي موصوف بالكلام على رم متراقا بكما يا ممتودا بكما وهذا القران من اخر الكلام الله ربنا القران بيجي على قطنا ودوري تتلى بالتوراة على كمان أنت أوريتها كوفا موسى وبالإنجيل أكمان الإنجيل فنا كوفا إيسا وبالزبور أهل الزبور فنا كوفا داودا يتتلى بالأمر والحكم على بكما غمغوني مرا أي نيه كتلا غفو أي نفنا توي على بفنا غير بالي يقول لسيء قل فيقول على بفو كتنا ما كوكا ورسينا كينا فإيسا نجنيا غنا شرامنا إنما أمره إذا سيء أن يكون ذا قلبه. قال منك يا بابا ترى كوكو ناكي وبسنا كتي. أعرف كتي قال بابا ده كوكي. بتك ما يوا كوكو بسنا كتي. ولا كفارة بكما. فأثبت الذي قوله. هلا يا أثبت يراوري قال بكما. إذ قال الله يا عيسى. كوت مامنا على كو عيسى ما كو عيسى. أوي كو أنا يراكم. ولا كفارة بكما. وكلم موسى بكلام سمعه موسى على كمان موسى فينا رجع كما يفهم موسى على رجع كما كان موسى على رجع كما كان إنما أرسلوا إلى فرعون ما من على أشي فرنا ما أما من رجع كي موسى ما دار رجع كمان موسى كثر غاتي كثر فرنا ما الله جل وعلا مرفوق بالكلام كمان على رجع موسى كما ومن كلامه القرآن الكريم kokmana qur'ana ni plane ala ga magan da qur'ana ya ma jata kasa musumma na wuli na mu godan no kuma da mura donc comme dit le masala de la mort le nu ta do de la donc on a sera pour le mina faut qu'on a la volume à pour la voilà voilà ça est la cause la mort on a pas mort le masala de la ta wallah oui nous sur le nom là dit le masala de la sinon mort ka pa bien ni si au tay ni ka de la ta pour dire pour ta ka don ni be suna kon ka na ni le sur sami kon na le tena ma ke te dra ni be suna kon ka sur ta ni le sami kon misalnya mohon bisa nak kote ni mohon ni dari kafirah do kafirah jangan tahu ni tak kawan ni dia sudah awal bila ni tak kafirah tak jadu ada ada perlu lah dia ni kan dia mohon bawa sama bawa kata sama dengan nama si orang yang batin lah dia ni kalau terlepas dengan apa sila bawa kata nama si sama mana mana kamar ni eh orang juga tidak pernah sama dengan apa ni donc fin de la tirade de la po sinon on va pas aller tabul to ga pai ni mu de be to suna kono ajuta se ta kama ti wa ga kama de be suna kono bi ya kala kono kono ti yan de be mi na ti ko le kala ka do o ta sra be nya do ko ku mu no ko na bi ya suna kono de be to kono ga bi ya kala ka mere ma usulu kala du a ma de usulu la usulu suna la a ma da kala ni da dale ni barba ai bo don ajuri ya la ni si sharia ibnu bata kono do la irsala ti do la kamur ta ni da na usulu suna bi samdam damna ko muka di mana ni kuma nube donna bere ti meni ala me sala ko te mena wo wala sa mo gonda la kada suna ka igi tabu do dina ko ne kana yere mo gonda ta ko no de ta no kitabu mun ti kala donne te mo ta kala suna mo gonda de ti kitabu mun do kuma ta ka kala suna kara pe sa bai bozi bla da ni ta ka bu su da dana bata a to shi ye donne te tanga sin suna ka ta tra ma ngode kala mo don amma da yana ka famala kara suna ne te ni a shara wa ta burum sa ka mara be pande te o be fodi mona be ba ko kala ko ala be se ko ka le ni a shara wa ki da ni suna mo ere ko ko mo ta re ko ta ko ju ko donc si ga fen de la ti ki ga ti ne ga ta bulu don ka to fo na ga ta bulu ne ki ti ga ta bulu mola ala ga do re ta ira na ala ga le mona da ala ta ku wa ji ala salam.